तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके, रहे तेरे दिल में मगर तेरी धड़कन तक ना जा सके, जुड़ के भी टूटी रहे इश्क़ दी डोर में, किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर वे, माही वे मोहब्बत सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ हो रे, ओ माही वे मोहब्बत सचिया ने की करिए, किस्मत दे मारे अस की करिए, किस्मत दे मारे हो अस की करिए, किस्मत दे किस दा जोर है, माही वे माही वे माही वे एक नजर तू देख ले बस मेरी ओर।